Orbánék, nem olyanok, mint mi. Ismeritek a viccet, hogy két óvodás veszekszik, az egyik az Egyesült Államok elnöke, a másik meg a leggazdagabb ember a világon. A Fidesz szerint vajon hazaáruló a Fidesz? Orbán Viktor nem érti, hogy került ide. Boldog napszakot! Gratulálunk mindenkinek, túléltétek a hetet. Ha így érzitek, hogy túl kell élni ezt a hetet, akkor gondolkozzatok el, hogy nem kéne aktiválnotok a LinkedIn profilotokat. LinkedIn profilt? Már akinek LinkedIn profil kell munkát keresni, ez már egy kivételezett helyzet. Azaz valószínűleg egy kriptobró, nem? Ki az, aki a LinkedIn-t használja amúgy? Nekem egy nagy talány ez. Múltkor használtam, tudod mire? Hogy megnézem, hogy mit dolgozott a Sebestyén Janka, mielőtt influencer lett. Igen? Igen, és dolgozott, képzeld, volt ilyen munkahelyeken. Már többet dolgozott a versenyszférában, mint a miniszterelnök úr? Mint a miniszterelnök úr, de azon gondolkoztam, hogy az egész kormány, tehát ott azért vannak, akik dolgoztak piaci Tiborsznak szférában. Tiborsznak is van tényleg. Volt, hogy amikor ilyen szabadúszó volt, ilyen vágó operatőr, csináltam, és akkor felraktam a dolgokat, és akkor nem tudom, mit reméltem, de vannak. Nekem a LinkedIn-ről csak az jut eszembe, hogy van egy ilyen subreddit, hogy LinkedIn Lunatics, és amiatt fedeztem fel, mert Ryan George csinált róla több videót, hogy ilyen milyen elképesztő agymenéseket posztolnak oda az emberek néha. Tudod, ezek a hustle kultúra, meg minden. Az a menő, hogyha az emberek nincs élete, csak dolgozik vasárnap este is, mint ugye a Vasvári Viviennek a férje. Vagy már nem Vasvári, hanem luxus. Mindegy, Bognár? Nem tudom már, meg minden de, más. Ja, hát igen, jó, de luxus. Akinek annyit kell... Ez független, hát épp milyen, ki a férje. Akinek ennyit kell dolgoznia, hogy ugye arcfelismerő programot kell a kórházakba bepakolni, hát ez nyilván, annak azért sok dolga van. Nagyon álságosan beszélnek az emberek a LinkedIn-en, ez a main, nem? De közben lehet, hogy nem így van. Mi nem fogjuk LinkedIn-re is feltölteni lassan? Hát kéne. Meg a Vidára is mindig elfelejtjük. Vidára? A Gumimacik 4 évada és a pornó közé. Sajnos nem. Nem. Valaki ezt írta, hogy most rakott ki a Radics videót. Én meg eszemlített, hogy ő is beszédet mond kedden. Igen. Nem tudom elkezdeni, ez milyen beszéd lesz. Engem is nagyon érdekel. Melyik? A öreg hangon vagy a cigány hangon fogja mondani az egészet? Nem tudhatjuk. Vagy ilyen performance lesz, vagy mindenféle. Ilyen párbeszéd lesz. Egy öreg ember, meg egy cigány között. De lehet, hogy két öregemben. Na figyelj, akkor kezdjük el a propi pénteket, mit szólsz hozzá? Hát nem tudom. Arra gondoltam, hogy csak nézzünk rá a címlapokra, közben igen, nemzetközi híreket is fogunk nézni, és csak utána fogunk tudni rátérni miniszterelnök úr reggeli beszédére, de hát foreshadowing az valószínűleg lesz épp elég címlapokból, hiszen gondolhatjátok, hogy milyen fontos dolgokról beszélnek az Origón és a Mandineren például, a legfontosabb dolgokról, amikről Orbán Viktor is egyfolytában beszél. Orbán Viktor ugye reggel volt a rádióban, meglepő, bejutott. Igen. Nem tudom, hogy az most elég kemény jelentés. Az ukrán uniós tagság azt jelenteni, hogy a magyarok elveszítik, amiük van. Azt a keveset is, ugye, ami mi. Amit még nem vettek el tőlük. Igen. A szabadságjogaikat például. Azt már nem kell elveszítenünk. A demokráciájukat elveszíthetik? Esetleg? Miniszterelnök úr? De annyira rosszul érzem magam még mindig, amiatt, hogy a Orbán szerint a ukránok ellen uszítanak. Gyakorlatilag olyan, mint egy orosz propagandista az Orbán ilyen szinten. Múltkor is a Lázárt hallottam, hogy arról hadovált, hogy hát, hogy az amerikaiak nem adnak majd fegyvereket a Ukrajnának, akkor majd az Unió majd adni fog, hogy azzal vívják a harcukat. És akkor így azon voltam, hogy ez olyan rossz dolog, már mint hogy mit szeretnénk itt most, hogy az oroszok elfoglalják Ukrajnát, az lenne nekünk, hogy miért? Hát a béke. Béke lenne jó, de az... Béke. Az milyen béke, amikor egyszerűen az egyiknek elfogy a fegyvere? Az egy béke vajon, ami így egy közös megegyezéses béke, vagy inkább az, hogy valaki győzött? Hát végül is, tehát az egy konklúzió, igen. Hogyha valaki elfoglalja a másik országot, akkor az végül is igen, az annyi. De amúgy most is ugye az Európai Unió pénzügyileg, tehát hogyha forintba számoljuk, akkor a legnagyobb támogatója az ukránoknak. Több támogatást tőlük, mint az amerikai. Egyesült Államok, igen. De hát a fegyverek terén pedig nyilván Amerika a legnagyobb támogatója. Ami szerintem egy érdekes elszólás a miniszterelnök úrtól az, hogy amivel szemben állunk, az egy másik jövő Magyarország számára, amit ugye, hát ő szerint a Brüsszelből ide bábozott Magyar Péter gondol Magyarországnak, ez egy másik jövő Magyarország számára. Ennél rosszabb csak nem lehet. Milyen miniszterelnök úr milyen egyre vonzóbbá teszi ezeket a másik jövőket, ugye? Aktívan kampányol, hogy nézzétek, ez egy másik jövő. Igen. Mostani az olyan jól néz ki. Igen. De mindegy, ez az ez egy másik múlt. Most már azt akarják elérni, hogy az ember félve mondja ki, hogy amúgy... Hogy az agresszor hogy én a... ne legyen agresszív. Igen, hogy az ukránok mellett szimpatizálok olyan szinten, hogy igen. Hogy meg vannak támadva? Meg vannak támadva, ők védekeznek, és hogy... Szentek? Tökéletesek? Nem tökéletesek, nem szentek. Értem. De vajon nekünk az a jobb, hogyha minél messzebb áll meg ez a front a határainktól? Igen. Vagy ha minél közelebb? Nem. A minél messzebb, az jobb. És vajon az a jó Magyarországnak, hogyha Oroszország azt tanulja meg, hogy azt csinál, amit akar, vagy az a jobb, hogyha Oroszország azt tanulja meg, hogy még ezt se sikerült megnyerni, úgyhogy lehet, hogy nem kéne tovább menni. Vagy az Orbán szerint az lenne a jó lecke Oroszországnak, hogy hát aki meg van támadva, annak elengedik a kezét nyugat, és akkor bármit lehet, mert tudod még mi van Ukrajna után, például, amit el lehetne foglalni? Micsoda. Hát például Magyarország is ott. Érdekes. Az nem, hát az csak nem. Szóval most ez, és az a furcsa, hogy annyira ilyen alapvető dolgokat magabiztosan mondják ezt az orosz pártiságot, hogy már ez egyszerű ember el is hisz, hogy az, hogy én szimpatizálok az ukránokra, és megtámadták őket, az már egy rossz dolog, már fél nem kell ezt kimondani. De ezt kimondták, kimondani, amúgy a kormány is kimondta. Egyértelmű morális álláspont. Tehát ezt a kormányzat is kimondta, hogy igen, ezt el kell ismerni, hogy Oroszország az agresszor, és hogy nem. De nem, mert a kormányzatot szimpatizálsz, az már ukrán propagandának számít elméletileg. A jelentésük szerint. Igen, hogyha érzékenyítesz az ukránok helyzetével kapcsolatban, az annak számít elméletileg. De a legutóbbi fókuszcsoport, amikor Ladával beszélgettünk. De attól még azt még a kormányzat is elismeri, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát. Ezt elismeri. Igen. De én, hogyha megnézzük a ma reggeli Orbán Viktor rádió interjút, észrevehetjük, hogy megint nem sikerült nagyon sok mindenről beszélnie. Tehát igen, báb kormányt épít Brüsszel Magyarországon. Nem szabad Oroszországgal összeakaszkodni, mert hogy nem szabad fegyverkezési versenybe kezdeni, meg kell egyezni, hogy ne fegyverkezzenek. De ezt úgy kell, úgy tűnik, hogy így fölteszed a kezedet, esetleg így. És csinálsz egy fegyvergyárat is közben? Nem szabad. Fegyverek. A fegyverektől már csak egy lépés az atomfegyverek, és az meg már ugye, hát az már az atom. Azt nem szabad kimondani, csak így atom. Nem szabad. Azért nem építik meg a Paks 2-t se úgy tűnik, mert hogy atom, és akkor nem szabad. Lehet, hogy erről van szó. Mert hogy nagyon drága lenne fegyverkezni. Azt mondja Orbán Viktor, gondolom ezért építettük azt a sok fegyvergyárat, meg tangyárat, meg minden, nézd meg, itt van ez jó, is. Jó, az is jó, a legjobb. A Magyar Péter esménye, káder hiány. Magyar Péter levitéz lett óbaloldali politikusával kényszerült együttműködésre. Fiatalos Dese Balázs is írt cikket. Fideszeseknek nincs identitásuk, állítja egy tiszás. Azt mondja, hogy 30 ezer bürokrata próbál, óriási elő, ezek próbálják elérni ezt a brüsszeli birodalmi gondolatot mindenkinek a fülébe, agyába elültessék. Bocsánat, a szuper szexi felesége valakinek? Manchester United sztárja. Bocsánat, elterelte a figyelmet a kormány média, a kormány médiáról. Cyrus félmesszően mutogatta magát, amúgy tök jó az új album. Magyarország a román kormánnyal együtt készen áll, hogy erre vissza fogunk térni, Parajdnak támogatást nyújt. Minden nő olyan melleket akar, mint Kylie Jenneré. Magyarország, de azt is leginkább az emberek dobálták össze, hiszen nyilván közpénz részben. Merész villantás. A BKV állásra azt mondta, hogy Anna de Armas fehér nemű nélkül jelent meg a ballerina vetítés. A politikának a kiinduló pontja, hogy vannak közszolgáltatások, amikre az embereknek szükségük bejelentés van. Bejelentés tett a világ legszebb mellő színésznője. Szomorú látni, nem is tudom, mit mondjak, a vergődést, ahogy a város vezetése nem tud megbírkozni a város természetes cicik. Mindennapi kihívásaival. De amúgy ez tényleg érdekes, hogy azt mondja az Orbán Viktor, hogy Budapest vezetésének, tehát a közszolgáltatásokat azokat biztosítania kéne. Jó, de kár volt fürdőruha Rita órára, így is kilátszott minden. Ja igen, azt szemlézi még a Telex, hogy miről felejtette beszélni miniszterelnök úr, az ellehetetlenítési törvényről, amit levettek a napirendről, az, hogy Milorad Dodik, aki a saját országában körözés alatt áll, itt volt Magyarország, ugye a Szerbia, vagy micsoda, a boszniai szerb köztársaság vezetője, az, hogy nem lehet kitenni LMBTQ zászlókat intézményekre, állami intézményekre, a Navracsics interjúról, Mészáros Lőrinc szukszizásáról, dögös fitness bajnok nő. Nem enged a csábítást. Akkor lássuk viszont, miről volt szó. Azt néztem még, hogy Robert C. Castell elmondja, hogy miért aggasztó, hogyha Ukrajna orosz katonai reptereket támad. Mert fordítva valószínűleg nem lenne aggasztó. Ne támadjon, ő védekezzen. Ja. Igen, azt nem tudom, hogy hallott-e Robert C. Castell, hogy Oroszország ukrajnai célpontokat bombázott megint. Igen, de akkor hogy fog, hogyha nincs repülője? Ja, hogy ezért? Elhúzódik a háború, amiatt. Amúgy Dezse Balázs egy kommentre hivatkozva írja azt a hogy a fideszeseknek nincs identitásuk. Nem, majd valóságra. újra. Megnéztem az ötöt, így kezdődik. Dévényi! Ő mondta, Dévényi! Várjál? Igen, de ez nem is Tiszás, egy újságíró. Hú, nézd csak ott a képet, ott fönn mi történt? Az a gond, hogy elterelik a figyelmünket a kormánymédia folyamatosan Összes, csapokban. Össze lehet keverni a Tiszásokat, meg az, annak, akinek más a véleménye, mint a Fidesznek, akkor már rögtön Tiszás, ugye? De hát, hogyha a Fidesz azt akarja sugallni, hogy mindenki, akinek nem az a véleménye, ami a Fidesznek, az Tiszás, az valószínűleg egy után elég egész nagy többségben lesz az országban. Szóval igazából ők üldöznek mindenki. Itt a Tisza keblére. Ott van egy hatalmas tömeg a Fidesz mellett, akinek nincs valódi, ahogy te fogalmaztál, hogy te érted, vagy én gondolom, hogy te érted, az, hogy politikai identitása. Sőt, Dévényi hát van, szerint... Van mindig az, ami a Orbán mond, ami lehet, hogy mondjuk erre visszatérünk, de hogy nehéz úgy politikai identitást csinálni, mondjuk kiállsz a határon túli magyarokért, és aztán Orbán meg egy ilyen magyar gyűlölő ember mellett áll, és akkor nem az, hogy az Orbán kritizálod, hanem akkor mégse van a rosszas Simeon, de hogyha Magyar Péter mondta volna, akkor nagyon rossz. Tehát ez nehéz így identitást csinálni, hogy az identitás alapja az, hogy az Orbán Viktor mit mond, mert azt nem tudod mindig lekövetni. Azt gondolom, hogy van egy identitásod, csak hogyha embe megy vele mondjuk az Orbán Viktor, akkor arra igenis föl lehetne hívni a figyelmet, csak láthatóan ez nem mindenkinek sikerül, mint például Dezsa Balázsnak, úgy sejtem. Azt írja, hogy idáig néztem ezt a részt, de szerintem érdemes Dévényi felvetésére reagálni, de utána mégis itt van egy idézet. Most ezt kimondta Dezsa Balázs, ezt magadtól idézed? Ami viszont teljes mértékben az identitás hiányára utal, az a következő. Amikor valaki és vagy egy szűk csoport minden évben valaki mást követ, valaki mástól várja a megváltást. Na ez a hozzáállás nekem nem tűnik annyira stabilnak világnézetileg. Ahogy az sem, hogy bárkit, akit követtek eddig, azt az első kudarc után azonnal eldobják. Ez leginkább a bizonytalan árulókra jellemző, de ezt mindenki döntse el maga. Mire jellemző ez még? A politikára, hogy nem ragaszkodsz egy Führerhez, hanem mindig megnézed, hogy ki az, aki legjobban képviseli a te érdekeidet, és akkor azt követed, és hogyha nem sikerül képviselni az érdeket, vagy nem sikerül neki többséget szerezni. Vagy megváltozik. Akkor azt mondod, hogy akkor másképp. Szóval nem ilyen, ők valahogy úgy képzelik a politikát, mint valamilyen hűségeskü Orbánnak, és akármit mondhat. De én azt gondolom Dezsa Balázs felvetésére, hogy pont ez lenne a normális, hogy politikában az ember változtatja, hogy megnézem, hogy ki képvisel engem, és amellé állok be. És hogyha az már nem képvisel engem, vagy rosszul képvisel engem, akkor keresek egy másik képviselőt. Olyan, mintha az ember a politikában saját vagy a társadalom érdekeit nézni, és nem például a vezetőjét. Nem? Igen, lehet ezt nem személyi kultuszként is fölfogni. Ez szerint amúgy akkor Kádár Jánosra, aki azt mondja, nem, hogy ne Kádár legyen, akkor az már az egy áruló volt, ugyebár? Hát itt kádereztek. Kádár. Pont, nézd, itt van. De az Kádár hiány. Kádár hiány. Kádár hiány sajnos nincs Magyarországon. Viszont amúgy azt akartam ehhez hozzátenni még, hogy Istenem, mit mondott? Egy fasz szopjál őt. Egy segget nyaljál, akkor is, hogyha éppen beleszarik a szádba, sőt, akkor a leginkább. Szóval igen, arra akartam kitérni még, amit te is mondtál, hogy a lojalitás, és amúgy sokakban tényleg így manifestálódik ez. Tehát az, hogy a politikáról mit gondol, az, hogy ő lojális. Nagyon sok emberben ez a vélekedés van. Szerintem amúgy erről lehet vitatkozni, meg nem tudom, lehet erről beszélni, és érdemes is, és amúgy nyilván nem kell ugyanolyannak lennünk. Nem, hát miért ne lehetne valaki azt gondolja, hogy neki a lojalitás a legfontosabb, egyszer választott egy pártot. Én nem értek ezzel egyet, hogy ennek így kell működni, hogy mert az a párt is változik, láthatjuk, hogy a Fidesz is a liberális internacionálé vezetőjétől, ugye Orbán Viktor eljutott odáig, hogy az illiberális internacionálé vezetője akar lenni. Az embernek ugye a saját gondolatait kellett átformálnia, hogy folyamatosan lojális tudjon maradni ehhez az emberhez. Én azt gondolom, hogy nekünk sokkal inkább mi itt nem így szoktunk gondolkodni, hanem inkább vannak valami elképzelésünk a világról, meg elvek, és akkor aki azt ugyancsak képvisel, akkor azzal azt mondjuk, hogy igen, össze lehet fogni, nem értünk mindenben egyet, de akkor azzal talán igen, lehet egy kicsit így együtt haladni, és aztán amikor már ő valami tök más gondol, az is lehet, hogy ugyanazt fogjuk gondolni életünk végéig, akkor persze miért ne lehetne. És ezen túl persze a politikán kívül meg hát lehet lojálisnak maradni, ahogy mi is vitázunk, mondjuk tényleg ott tegnap is vitáztunk, de hát basszus, attól még tudjuk, hogy nem fogunk mindenben egyet érteni. És attól még azt is tudjuk, hogy hát nem kell egymást ebbe megsemmisíteni, meg mit tudom én, meg a másiknak az érvrendszerét, hanem ezt el lehet különíteni attól, hogy vagyunk a magánéletbe, és attól még lehetünk ugyanúgy barátok, és ugyanúgy lehetnénk amúgy az Orbán Viktorral is, állampolgártársak, földik, de hát hogy... Igen, más az, amikor valakivel vitázom, meg más az, amikor kilopja az országot. Hát jó, egy ideális világra gondolok, hogy nem értünk mondjuk egyet, bár ugye miben nem értünk egyet Orbán Viktorral, hiszen igazából identitása meg politikája valójában nincs, hiszen határon túli magyarokat segíteni kell azzal, hogy elárulja ők. Na mindegy, az, hogy ütköztessük az érveket, meg beszéljünk ezekről a dolgokról, az, hogy gondolkozzunk, hogy gondolkodásra inspiráljunk, meg arra, hogy megpróbáljuk átérezni a más álláspontokat. Hát szerintem nagyon fontos dolog, és amúgy én azon gondolkodtam, Ádám, hogy mi valójában tényleg már 20 éves viszonylatban ezt csináljuk, és gyakran nem a műsor miatt, hanem már, hogy ez már régen is mi ezt csináltuk, hogy volt, hogy valaki mondott valamit, és a másik fölvette a direkt az ellentétes álláspontot, és elkezdett amellett érvelni. Ez szerintem nem egy kontraproduktív dolog alapvetően, főleg amúgy ebben a műsorban nem az. Ezzel be tudunk mutatni egy csomó álláspontot, ezek alapján, aki megnézi ezt a műsort, az meg el tud gondolkodni rajta, hogy az jó-e vagy nem. És szerintem ez egy marha fontos dolog, hogy egy ilyen gondolkodó közösséget alkossunk, ahol mindenki meg tudja találni azt, hogy ez megfogott ez a gondolat, ezt hadd gondoljam már tovább egy kicsit, és így kialakíthatja a saját nézőpontját, a saját álláspontját, a saját gondolatvilágát. Ezek alapján, ami nem tudom, hát megpróbáljuk legalábbis, hogyha lehet, akkor a tényeket közölni, ugye, amiket mi látunk, és ezek alapján különböző álláspontokat bemutatni. Ez egy elég jó hozzáállás, hogy az ember mondjuk így elgondolkodik a dolgokon, nem? És akkor így kialakítja a saját álláspontját. Azzal szemben, hogy azt mondja, hogy boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Már csak így működne. Én ezen gondolkodtam, hogy nekünk kell így kigondolni, hogy hogyan kéne, hogy szerintünk, mindannyiunk szerint működjön az ország, és akkor ez nem baj, hogyha azt szerint választunk politikust, akin azt látjuk, hogy ezt fogja képviselni. Igen, de amúgy biztos van lojalitás, biztos van ilyen sorsközösség, azt megértem, mert közös a cél, aztán lehet, hogy valaki megengedőbb, valaki később jön rá, hogyha nem képviselik már az érdekeit, de hogy el tudom képzelni, hogy azért tegyük fel, egyszer nem a Fidesz lesz, hanem Magyar Péter, akkor lehet, hogy türelmesebb vagy, hogy épp egy szétlopott országból kell majd újra felépíteni valamit, de valószínűleg fontos, hogy rögtön kritikusan lássuk, hogyha valami nagyon meg volt ígérve, és nem teljesül, azt arra fel kell hívni a figyelmet, vagy hogyha rossz irányba megy a dolog. Igen, és szerintem remélem, egy csomóan megtanulták ebből az elmúlt 15 évből, hogy nem lehet elég korán kritikusnak lenni. És ha valaki politikusnak megy, az készül arra, hogy kritizálva lesz. Ez egy ilyen meló, nem kell erre megsértődni szerintem. Úgyhogy erre készüljenek a tiszások is, hogy nyilván mindenki szolidarít velük, hogy egy üres kasszából kell majd építeniük egy dolgot. Kurva nehéz feladat, de hogy azért nem úgy van, hogy mindent elnéz majd az ember. Szerintem... És amúgy értem, hogy minden első kudarc után eldobják, hát például Feriéket nem sikerült negyedik után se, de hogy... Ez nem a szavazóknak. Igen, de például Márki Zaj az máig nagyon szimpatikus politikus számomra, és most bárki eldobta. Szerintem most ő tök jól el van ott polgármesterként, de én továbbra is nagyon szimpatizálok vele, meg a világlátásával. Szerintem ebbe is nagyon jó, hogy van egy vita, és nagyon jó, hogy megvannak a különböző álláspontok. Ezeket szerintem érdemes ütköztetni, és az a jó amúgy, hogy ebben még van is időnk, hogy ezt átbeszéljük, hogy mi a jó megoldás. Mi jutott eszembe múltkor ez a hatalomról, a hatalom természet, azt hiszem nagyon érdekes dolog. Egyszer majd lehet el kéne beszélgetni ez a Magyar Péter miatt még hatalomhoz jut. Szerinted nem beszélget vele senki erről? Nem, mármint, hogy nyilvánosan. Azt hittem, hogy neked. Nem, na jó, nem. Csak érdekel, hogy mit gondol erről, de majd felveszük a kapcsolatot, de hogy tényleg azért durva drog a politikai hatalom szerintem, mert ez nem olyan, mint a, hogyha valakit mondjuk elismert művész, vagy nem tudom, elismert ember, mondjuk a Friderikusz, aki már nem tévés, és még most is milliók tisztelik, már aki ugye nem mindenki megosztó, de hogy vagy egy zenész, akit még tisztelsz 10-20 évvel azután is, hogy már nincs a toppon. Vele már jobban vagyunk amúgy. Tényleg? Igen. Örülök. Tessék. Küldött nekem egy társasjátékot. Komolyan? Az új játékából. Jó fej a piára. Ja, így jó fej. Azt akartam mondani, hogy így vannak emberek, akiknek mondjuk így közel a szívedhez és a munkásságuk miatt öreg korában is tiszteled. Ugye a politikusoknál nem mindig van. Szóval látni olyan nagyhatalmú embereket, hogy ha nincs más csak a hatalom mögött, akkor miután elvesztik a hatalmukat, évtizedekkel később így egy ilyen semmibe veszik őket. Hallottam politikusokról, vagy akik mondjuk anno már akár a rendszerváltás után meghatározó politikusok voltak évtizedekig, és akkor így most már csak így ilyen szellemként járnak a városban, senkit se érdekel igazából. Nem az a tisztelet övezi őket, mint anno, mert gyakorlatilag a politikusoknál egy csomószor a hatalom a 99%-a ennek a tiszteletnek. Ezért is nagyon félhetnek a politikusok attól, hogy egyszer nem lesznek relevánsak, bár szerintem be lehet írni magad úgy a történelembe, hogy tiszteljenek az emberek, de valaki nem tud megállni ennél, és aztán hát ott tartunk, mint az Orbán, mint hogy meg van őrülve már, csak a hatalom a lényeg, de szerintem lehet úgy visszavonulni a politikába, és hogyha bevezetik a tisztások, például, hogy 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Tudom, országgyűlési képviselő. Igen. Nagyon fontos. És azt szerintem az jót tenne amúgy mindenki időben visszavonul, mert nem lehet önként nehéz már visszalépni a hatalomtól. Egyszerűen olyan a természet a hatalomnak, hogy önként valami kényszerítés kell rá. Utólag majd lehet ezt mondani, hogy jó volt, hogy átadtam, az országnak is jót tett, de ez biztos, hogy nem egészséges, hogy valaki így mióta kikerült az egyetemről politikában van. És az Orbán is majd ott fog szédelegni a felcsúti focipályán, és már hatalom nélkül mit fogsz benne tisztelni? A munkásságát lehetett volna. De nem látom azt, hogy a munkásságát különösebben lehet tisztelni, és hatalom nélkül ezek az emberek semmik egy idő után. Ebben nagyon nehéz visszatérni, hogy én voltam az Atya Úristen, és most te senki vagyok ahhoz képest. De rá, kell, biztos, rá kell kényszeríteni ezeket az embereket, hogy takarodjanak a faszba. Ebben szerintem teljesen igazad van, hogy ezt ebből nehéz lehet így visszalépni, és az, hogyha tényleg ezt megtartja a Tisza, hogy akkor 8 év képviselőként is, mert ott is tehát elüldögélnek amúgy 16 évet emberek a parlamentben, anélkül, hogy észrevennénk őket, és az se biztos, hogy jó, hanem tényleg adják át a helyet, egy idő után elfárad az ember, egy idő után azért így tényleg így belecsömördik ebbe a munkába is. Tehát nem lehet azért az embernek az élete végéig az első vonalban küzdenie, és úgy, hogy mindig kapja az ívet, és igen, fel kell készülni, arra nagyon jól mondott, hogy kapja is az íve. De én is kicsit azon gondolkozom, hogy nem jobb érzés, miután átadni a stafétabotot, és hátradőlni, és átadtam valami, elkezdtem valamit, tovább viszik, és akkor így egy szép sztori ez az egész. Én is azt érzem, hogy lehet a médiában is megöregedni, és lehet, hogy az lesz. És akkor nem tudom, hogy fogok kinézni, hogy te, hogy amikor már 90 éves. De hogy... Hát úgy, mint a Muppet Show-ból az a két öre. De hogy azt gondolom, hogy itt is lehet méltósággal szépen háttérbe vonulni. Van, akiknek sikerült, és kifejezetten tiszteletre méltó szerintem, és mondjuk más funkcióban nyomni. Nem azt mondom, hogy most, de úgy 10-20 éves távlatban, és már nem te vagy a spotlightban, nem te vagy a sztár, de közben meg azt mondom, hogy azért kurva jó volt, méltósággal sikerült átmennem egy másik irányba, akár a fiatalokat menedzselni, segíteni nekik. Szerintem ez kurva jó, és nem értem, hogy miért nem érzik. És közben meg már nem tudom, lehet, hogy élvezed a gyümölcsét a munkádnak, és füvet nyírsz, meg nem kell korán kelni, és rohangászni munkába, hanem a unokákkal lehet, nem tudom. De hogy ebben miért nem érzi az Orbán ezt? Azért, mert kibaszott drog ez a hatalom. Olyan rohadt drog, ami mindennél rosszabb, a krokodilnál is. Ez legalább csak téged tesztünk. Hát, igen. Meg a közvetlen környezetedet. De amúgy, hogyha belegondolsz, akár mondjuk a médiában, most nem tudom, hogyha nézünk egy Ricky Gervais, azért hány éve nyomja, volt egy-két tényleg nagy dobása, aztán utána egy-két nem olyan nagy, akkor így, tehát úgy mondjuk visszavonult, hogy már azt gyártja, amit ő szeretné, és akit érdekel, az megnézi, ő meg így, mert igazából megél belőle, nem akar ennél többet, rendben van. De a közélet... Ricky Gervais, szerintem a stand-upjai az minden a sold out, szóval. Hát igen, ja. De ott tehát annyit csinál, amihez kell. Jöhetne van. Budapestre is, haló. A közélet, meg a politika, meg a hatalom az viszont annyiban más, igen, hogy egyik, hogy ott van a drog oldala, ahogy mondod. A másik pedig az, hogy abban nincs olyan, hogy akkor lenyomsz egy office-t, és utána így azt mondod, hogy na jó, most két évad megvolt, most én hátradőlök, pihenek egy évet, és utána jön a következő. Nem, hanem a 4 évre végig ott vagy benne. És minden egyes nap, és utána jön a következő 4 év, és akkor már így, jó, még 4 év, Jézusom. És hogy most már ott tartunk, hogy ezek az emberek, ezek nem 15 éve, meg 16 éve, hanem 30 éves viszonylatban minden egyes napjukat ezzel töltik, ez biztos, hogy nem egészséges. Nem. De közben azt is megértem, és hogyha mondjuk azt érzed, hogy építesz valamit, és nem mered másra rábízni, mert félsz, hogy elbasszák, de hogyha ott vagy 15 év után, vagy 8 év után, hogy építesz valamit, és nem mered rábízni másra, akkor te basztad el. Akkor hát akkor nem egy... építetted meg az elveket, akkor, az alapokat. Hát meg nem építetted, nincsenek emberek, akikre rá tudnád bízni, ezt nincsenek emberek, akik megbízó, hogy ezt tovább viszik rendesen, akkor kontraszelekció történt, vagy nem építetted ki azt a új generációt, az már a te hibád. Meg nem is kell, hogy pontosan nem. Ugyanarra menjen. Ja, persze, haladni kell a korra. Én a tanszékünknél vettem azt észre, és ez most nem tudom, hát sok embernek nem mond sokat, de hogy valamit nyugodtan át lehet adni, el lehet engedni, és nem kell azon aggódni, hogy kicsit más irányba fog menni, mert lehet, hogy az fog neki ott tenni. Szóval lehet, hogyha mondjuk ide lennének ütve az alapok, ahogy nem is tudom, tehát hogy a Fidesznél lehetett volna ütve az alap, nem, hogy a kommunizmusnak az ellentétét építették, és akkor legyen egy kicsit szabad, legyen egy kicsit szabadabb ország, egy mégis amellett, hogy liberális gondolkodású, de legyen egy kis hazafiság is benne, ugye? Bár tegyük hozzá, hogy még az első MDF kormány alatt ott még még a Fidesz kivonult, amikor a június 1-én a Trianonról megemlékezett az MDF. Ugyanezek az emberek, akik most a kormány gerincét akár képesek képezni. És hát, hogyha valami morális alapokat tettek volna, akkor az annak alapján az új generációk már abból építkeztek volna. És lennének új gondolataik, igen. De hogy mégis el tudnák, tovább tudnák vinni ezeket az alapokat, a morális alapokat. De úgy, hogyha minden évben valami mást kell mondani, mert csak egyedül a politikai túlélés a lényeg, és ilyen tekintetben amúgy teg egyes ugyanaz Orbán és Gyurcsány. Igen, ezt nehéz átmenteni. Ebből azt sikerül majd átmenteni, hogy a következő generációnak is ez lesz a célja. Akkor viszont ezt, amúgy... akkor ezt sikerült felépíteni a Orbánnak, és akkor átadhatja. De amúgy van bizodalmam a következő generációban, mert hiába vannak emberek, akik a Orbán alatt szocializálódtak, és gyakorlatilag mióta eszüket tudják Orbán Viktor van, ők tudnak kritikusak lenni ezzel. Nem csak az állami médiát, amit mindenkinek lenyomnak a torkán, hanem követik az emberek az igényesebb, gondolatébresztőbb dolgokat, megnéznek a hosszú partizán videókat, ahol értelmes dolgokról beszélgetnek. Csomó dolog van, amit láthatóan nem sikerült teljesen elcseszni ezt az országot. Dolgoztak rajta. De hogy még mindig van egy nagyobb réteg itthon, akiknek igénye van az értelmesebb dolgokra, a normális vitákra, és ez jó dolog, ezt meg kéne tartanunk, és ennyi bizodalmam van. Meg az, hogy a fiatalok között nagyon kevés a fideszes, az is nem véletlen. Nem ja, azt hittem, hogy a fiatal Fideszre gondolsz, hogy abban is van bizodalmat, hogy jobb, mint a... Fiatal Fidesz? Melyik a fiatal Fidesz? Hát nem tudom, a Szijjártó. De abban egyetértek, hogy igen, nagyon fontos lenne, hogy ezeket meg, ahogy te is mondod, hogy legyenek viták, legyen ez átbeszélve. Nyilván a közéletben azért ott azért meg lehet tolni ezeket, de a családi baráti körben ezt szoktam mondani, tehát ti is figyeljetek oda, mert annyit viszont egyik politikus se ér, hogy ezen összeveszetek, és ott a családi baráti körben tényleg a közös gondolkodás az az, amit elő kéne mozdítani, meg amit elő kéne segíteni, nem pedig egymásnak. Sok családi körben ez lehetetlen. Igen, sokszor nehéz. Sokszor nehéz. Na, sokan beszéltek arról, hogy nekik milyen idős rokonaikkal, hogy egyszerűen van, aki azt mesélte, ugye, hogy azt mondta a rokona, hogy hát ő kommunista föl kéne akasztani, csak azért, mert nem fideszes. Szóval így ezek, és hogy így évekig próbálkoztak, minden lepereg, mindenre csak azt mondják, hogy nem, hülyeség, nem így van. Egyután feladja az ember. Hát vannak olyan mérgezések, amit már nem lehet meggyógyítani. Igen, én nem mondom, hogy minden esetben meg lehet ezt csinálni, de azért ez egy szélsőség, szóval nem mindenkinél így működik a családban. Ez... Nagyon sokan átéltek, akkor lehet, hogy nem is szélsőség. Ti is látjátok a saját környezeteteket, a barátaitokat, a családotokat. Én csak azt mondom, hogy erre szeretném azért fölhívni mindenki figyelmét, hogy tehát a politikusok lehet, hogy hergelnek, meg így azt várnák el, hogy tényleg így kardot ráncsatok mellettük, de a politikusok azért jönnek, mennek, a család, meg a barátaitok, meg ott fognak maradni veletek, reménykedjünk benne, ugye? Még az is, aki esetleg ennyire elvadult, de akkor is ott vagytok egymásnak. Meg kell tanni a fideszes rokonokat majd 26-ban. Maradjunk meg egymásnak, addigra majd lehet tiszás rokonok lesznek. Igen. Na látod, ez egy értelmesebb párbeszéd volt, mint bármi, ami az Origóba zajlik, vagy a kormány médiában. Na várjál csak, biztos, hogy bármi. Magyar Péteren röhög a internet, ami azt jelenti, hogy Magyar Péteren röhög pár propagandista, és mint például Szarvas Szilveszter. Á, ő az internet? Szarvas Szilveszter? Igen, ők híresen tudnak mémelni. Nézzünk, kormányzati humor, kedvenc rovatom. Vegyétek elő a telefont a zsebekből, tegyétek le a mosogató szivacsot. Magyar Péter és Ruszin Szendi, amikor tanulmány az ukrán kollégákat, és így nézik őket. A Spongya Bob és a Patrik, ez nagyon, én ezen nagyon nevetek. Ez nagyon most. Fiatalos. Azt mondja, Korondi Tamás, melyik folyó köti össze Kijevet és Brüsszelt? Olt, Tisza, Mász, Elba, BBBBBB, mondja. Oké, Magyar Péter. Szarvas Szilveszter ismét. Szervezett igen dömpingre készülnek a Vos 2025-ön Magyar Péterék, és akkor ott ilyen ukrán hát zászok. Igen, az biztos, hogy ilyen tömeget nem tudnának még AI-jal se csinálni egy fideszes rendezvényre lassan. Bühöm nagy autók, nem túl bizalomgerjesztő alkok, és össze van vágva ukrán zászokkal egy nagy autó elé Magyar Péter, aki AI-jal, ugye? Miközben Orbán Viktor egész ténylegesen sírva röhög. Ilyen kocsikkal jár. Oké, Magyar Péter a magyar érdekek helyett Czeber Rolandot nézi. Nagyon jó, bárni. Nem influencer kell, hanem vezető, mondja, a szomszédja már tudja, ön is tudja meg. Ezen, ez egy nagyon jó mém, ezen én nagyon jót nevettem. És hogyha ez fordítva lenne odaírva, akkor ez ugyanúgy megállna. Nem egy beszart öreg ember kell, hanem... De amúgy Orbán Viktor egy kurva egy influencer, nem értem, mit magyaráznak. Ellenzéki evolúció, a Gyurcsány mondja, hogy nem fog fájni, a Bajnai mondja, hogy ez fájni fog, és ugrunk 15 évet, és akkor a Kollár Kinga meg a Magyar Péter fájjon is, minél rosszabb a magyaroknak, nekünk annál jobb, írja a Jobbudást. Na, ennyi elég is volt. Hát igen, itt ez egy fontosabb, nagyon jót nevettünk. Tilos a fürdőruha egy olasz városban, végre egy normális oligócikk. Betiltotta, hogy a dél-olaszországi városban tartózkodó turisták fürdőruhában, vagy mesztelen felsőtesttel sétáljanak az utcákon. Ó, hát az utcákon tilos a fürdőruha. Azt hittem, ami izgalmasan. Azt mondjuk lehet, hogy megértem. És akkor az ott helyi lakók lehetnek bezzeg? Jó, hát nem akkor, tudom, akkor lehet, hogy lehet a helyieknek. Hogyha mentek Olaszországba nyaralni nyáron, akkor vigyetek ruhát, ne csak fürdőruhát. Igen. Böde Dániel Vox 20-25-re buzdít. Az egy Fradi ember? Hát paksos ember. És a többi Fradi is az buzdít a Vox 20-25-re, vagy nem is tudnak magyarul? A többi paksi az biztos, hogy tud az én magyarul, de van egy-két ember, aki tud. De ez nem paks. Magyarul. Ez Fradi, nem? Nem, ez paksmez. Hát ott van zöld, meg fehér. Ez nem Fradi mez. Nem, ez egy paksmez. De mindegy, jó, most már ezt is láttuk, hogy akkor a Böde Dani is. Figyelj, nagyon jó, hogy mindenki beszól a süllyedő haló, jó legyen. Ez fontos, hogy az emberek. Persze beszólni jó a politikába, de propagandát felbefogni nem annyira jó. Sokat elmond, hogy már nem lehet szerintem hozzászólni a videójához. Na jó van. Nem kell mindenbe egyetértenünk. Nem. Az... Én még örültem a góljainak. Hát ez a Mandiner, ez egy nagyon jó oldal. Nézd, ott egy atombomba. Ú, itt a Soros. Soroség. Már a liberális média világ is legveszélyesebb, meg... Jó. Jó, menjünk tovább, Ádám, mert megőrülök. Jó, van ez így. Hopp. Pá! Dolog, amiről nem számoltak be. Külföldi híreink. Szimeon, ugye, akit Orbán Viktor támogat, és olyan nagyon szeret, azt mondta, hogy a trianoni békeszerződés az igazság pillanata volt. Hát, ez nem hangzik jól. Nem biztos, hogy a magyar szempontból nézi a kérdést a Szimeon. És az a probléma ezzel, hogy Orbán Viktornak miért kell támogatnia az ilyen embereket, aki ilyeneket mond. Trianon nem Magyarország büntetése volt, az igazság pillanata volt, Magyarország csak azt veszítette el, amit erőszakkal elfoglalt. Hát minden nép amúgy, ugye? A történelem során ezt nagyjából így csinálta, legalábbis a legtöbb esetben. Mi visszaszereztük, ami már a miénk volt, vérrel és akarattal, mondta Szimeon. Hát ez... Én nem is értem, hogy nem támogat minden magyar egy ilyen embert, egy ilyen hozzáállást. Ezt Orbán Viktornak ezúton is szeretnénk gratulálni. Nagyon jó, hogy egy szórólapra került ezzel az emberrel Orbán Viktor. Nagyon jó, közben Elon Musk és Donald Trump összeveszett. Bárcsak valaki előre látta volna ezt, és mondta volna... Két idióta dudás egy csárdában? Bárcsak valaki szólt volna előre. Hol a telex ilyenkor? De hogyha visszanézitek, hogy jól van az ügyeket, akkor lehet, hogy ezt megjósoltuk. Szóval, hogy is történt? Tehát az X-en veszekednek, vagy a Truth Social, már nem is tudom. Hát az X-en. X-en. Egyik az egyiké, másik a másiké, fantasztikus amúgy. Szóval ki lett paterolva a jó öreg Elon Musk a kormányzatból, aztán mondta, hogy hát, hogy a Trump az benne van az Epstein fájlokban, azért nem hozzák nyilvánosságra, hát ezt sokan pedzegették már, érdekes, hogy nem hozzák nyilvánosságra, és a Donald Trump is ugye mondta, hogy igen, az nagyon fontos lenni nyilvánosságra hozni, és aztán azonnal mondta, miután rájött, hogy is benne van, még abba az interjúba, ahogy eljutott az agyáig, élő egyenes adásba lehetett ezt megnézni, hogy eljut az agyáig, hogy olyan, hát, hogy dehogy azért abban nagyon sok mindent mondanak, és nem minden igazán. Hát igen, a Trump múltkor megosztott valami izét, nem? Összesküvés említett, hogy Biden az 2020-ban meghalt, és nem az igazi Biden volt, meg ilyenek. Még le se tudta győzni, akkor ez azt jelenti. Atya Isten, na jó, mindegy. Igen, és akkor mondta a Trump, hogy akkor ja, igen, hogy miért, nem is érti, hogy miért kap állami támogatásokat a Musk az Egyesült Államoktól, ugye ez lenne a legegyszerűbb spórolási mód, úgyhogy majd szépen ezt most megszüntetik, és akkor az Elon Musk meg azt mondja, hogy hát kéne egy új pártot csinálni, ami a középső 80%-ot reprezentálja, vagy őket akarja megszólítani. Meg is érdemli az, aki az, nem, de hogy miért gondolja bárki, hogy a világ leggazdagabb embere fogja a középosztályt majd képviselni. Hát ez teljesen nonsens, baromság, eddig se képviselte láthatóan, ezután se fogja. Aki még máig Elon Musknak bármit elhisz, szóval én nagyon adom, hogy gyepálják egymást be, de ez a tipikus minden pofon jó hely, nem egy két idióta barom incel, két ostoba, teljesen más valóságban élő gyökér. Tehát mindenkit és mindent kihasználó emberek nem foglalkoznak semmivel, nem törődnek semmivel, hogy mit okoz az embereknek az, hogy ők ott veszekednek, és hogy faszt méregetnek, ami ki tudja, valószínűleg mindkettőnek nem túl nagy, de hát mert így ezek a problémák, ezek előjöhetnek ebből, ugye, az, amit látunk, hogy ilyen iszonyú önbizalom hiányos, szerencsétlen emberek ezek. Az Elon Musk itt magyaráz a spórolásról, meg nem tudom, közben a iszonyú pénzeket kap amúgy az Egyesült Államok. Te ezen meglepődtél, hogy az adófizető emberek pénzéből is érzősködik? És most már nincsenek jóba, már nem biztos, hogy kapni fog pénzt, mert ezek szerint ezen múlik. Ezen múlik. Már nincsenek jóba, akkor mégsem fognak a SpaceX-től, meg a Tesla-tól semmi állami támogatást nem kap. De magukat leplezik le, hogy igazából minden csak havari alapon megy. Most már azt mondják, hogy deportálni kéne. Már azt mondom, valamelyik a Trump egyik ember azt mondta, hogy már ezen is, ennek is utána néznek, hogy illegálisan tartózkodik ott. Ezen múlik. Jóba vannak, vagy nem? De eddig is tudtuk, de hogy ilyenkor a követőiknek ezt kellene lássam, bazdmeg, két óvodás, bazdmeg, ezek vannak hatalomban, az egyik a leggazdagabb, másik a legnagyobb hatalom, ezek irányítják a világot. Jézus Krisztus atyám. Igen, ezt észre kell vennünk, nagyon, nagyon jól mondod, Ádám, hogy azért a legtöbben, akik gondolkodunk ezeken a kérdéseken, hogy mit, hogyan kéne a közéletünkben csinálni, és hogy mi lenne a legjobb az országnak. Te, aki ezt így hallgatod, valószínűleg jobb rálátásod van a világ működésére, és jobban tudnád vezetni az amerikai Egyesült Államokat, mint akár Trump, akár Musk. Kevesebb tévhited van. Igen. Lehet, hogy kevesebb ilyen érzelmi alapú befolyásnak engedsz. És ez amúgy tök fontos lenne. És látjátok, ide vezet, amikor érzelmi alapon politizálnak, úgyhogy nem az, hogy morális, meg azt mondják, hogy izét, hogy jó, hát legyen jó ennek az országnak. Ez egy ilyen erős érzelem, hogy az ország lakóinak legyen jó, és épüljön, szépüljön a haza. Ez egy érzelem, de az a személyes érzelem, hogy mondjuk, hogy ne, ez az ember ez engem megsértett, a kurva anyját. Ez viszont a közéletben ez nem biztos, hogy jó. Ennél inkább a hideg tényeket figyelembe venni, az sokkal jobb. Igen, itt a Tesla részvények is zuhannak. Amúgy azt akartam, bárcsak, én már fél éve is akartam a Tesla részvényeket shortolni, de ezt nem lehet csak úgy. Nagyon lehetett látni, hogy ebből majd ez lesz egyszer. Persze az a Tesla magában sem, hát nincs a toppon mostanában, de igen, ez valószínűleg nem segít, amikor a kormányzat háborút hirdet ellened, és részvényesként valószínűleg tényleg aggódsz, hogy akkor mi lesz a Tesla, amúgy is szarba van. Várom az összefoglaló videót, egy ilyen, nem tudom, érzelmes összefoglaló videót a Musk működéséről a kormányzat igen. környékén, hiszen az, hogy iszonyú mennyiségű adatot valószínűleg sikerült kiszivárogtatni az oroszoknak, az például egy elképesztő mutatványa volt, eszenciális munkaerőt baszott ki, csak azért, mert hogy akkor itt meghúzol, hogy kiket kell a szociális ellátó rendszer. Rengeteg ember életét tönkretették. Igen, úgyhogy igen, ez sikerül. Gratulálok. Nagyon gyorsan sikerül. Nézzük meg amúgy, hogy előbb láthattuk viszont, hogy Orbán Viktor nem influencer, úgyhogy nézzük meg, hogy mit nem influencál. Mert lefagyott? Szegény, kioszták az öregek otthonából, leültették, és egy ülejző felett így, mi, ki vagyok? Miniszterelnök, mit keresek itt? Úgy mit ír alá? Egy pénzről szóló kormányhatározatot, amelyet... Fú, de fiatalos. Nem érted, hogy egy pénzről szóló kormányhatározatot ír alá? Erdélybe fognak küldeni, mert igen, a pénzt vagy a határozatot. Fogunk. Székelyföld megsegítéséhez szükséges kormányzati intézkedések. Látszik, hogy tényleg már felkészítőt is csak így átfutja szegény Orbán Viktor, amúgy ez nagyon nehéz lehet, amúgy ezt elfogadom, ez biztosan... Milyen, 166 millió forintot összegyűjtettek? Igen, a közmédián volt egy gyűjtés, ahol... Ez nem annyit, ez többnek tűnik. Igen, igen, de azért, mert a kormány hozzáteszi még egyszer azt az összeget. Micsoda? 3 milliárd 320 ezer... 3 milliárd... 320 millió. 3 milliárd 300, egy nullát elítettek. Remélem, a papíron jobban figyeltek, hogy mit írtak oda. De figyelj, az nem baj, szerintem Parajdon elfér a 3 milliárd forint. De bazen, mint Székelyföldön. Édes Krisztusom, tényleg, nem tűnt fel nekik egy kicsit sok a nulla? Nem tűnt fel, Ádám. De lehet, hogy ez egy ilyen tizedes, tudod, hogy hány fillér. És akkor nem is 300, csak 33 millió. Nekik mindegy. 200 ezer forint, és itt van egy tizedes még, vagy hát egy vesző. Nehéz, amikor végtelen pénzed van, akkor nehéz így megkülönböztetni az összegeket. Ja, így írták, hogy mennyi, írd a nullákat, Lajos, mennyi. Van milliárdszor, nem csak megszoktam, hogy mindennel ilyen ennyi nullát kell írni. Egy csomót. 332 millió, azt mondták, ilyen kevés, mi ez, bazdmeg, a WC-mre többet költöttem. Azt mondták, hogy ezt elírtátok, nem srácok, így odaért még egy nullát, tehát ez nem lehet igaz. Igen. Hát ebből mi, a papír nem jön ki, bazdmeg, amire írjuk. Igen, múltkor ennyire vettünk egy széket a külügyminisztériumban. Múltkor ennyibe került az a megbízás, hogy plakátra kiírják, hogy felrobbanó emoji fej. De tök jó, hogy megy külföldi támogatás, mondjuk jó lenne itthon is lenne mit megjavítani, ilyen nagy elánnal amúgy, ha már itt nyomjátok. Igen, de adakoznak az emberek, Ádám. Ugye a közmédia gyűjtésszervezet, ahova az adófizető állampolgárok a leadózott jövedelmükből, megmaradt pénzből odaadhattak pénzt. A közmédia, aki 100 milliárdból gazdálkodik. 140. 140 milliárdból gazdálkodik, összegyűjtött 160 milliót, ami tök jó. És hogy nem rakott hozzá, de a kormány az adófizetők pénzéből igen, de a közmédia is az adófizetők pénzéből. És mindig eszem jut a Gilvánfa, hogy oda is jó lenne néha adakozni, meg ilyen tanodákra, felzárkóztatásra. Ádám, nem lehet mindent. Kapnak azt hiszem tanévkezdésre a külföldi magyarok. Határon túli magyaroknál, igen, volt itt 100 000 forintos, magyarok, hogyha jól emlékszem. Anna a mi közödről mesélte, igen, hogy vannak ilyen. De hogy ez se egy olyan elképesztő segítség, hogyha magyar iskolába íratják be a gyereket, ugye? Nyilván nagyon sokaknak ez nagy segítség, de azért jobb lenne, hogyha lenne egy ilyen folyamatos segítség, és akkor nem ilyen egyszeri helyzetek állnának föl, hogy most, amikor meg katasztrófa történt, akkor 300 millió vagy 3 milliárd, 3,3 milliárd forintot, ki tudja mennyi, mert nem ennyit mond az Orbán, akkor sikerül odaadni, bár nyilván ez is valami, de itt megint, tehát Orbán Viktor úgy tesz, mint hogyha a saját zsebéből húzta volna ki ezt a pénzt. Nem a saját zsebéből húzta ki, mindannyiunk zsebéből szedte ezt a pénzt, és amúgy mondom, nem baj, hogy erre költünk, szerintem, igazad van, Ádám, hogy lehetne másra is nagyon sokat, abból a mondjuk a 700 milliárd forintos Tiborcz ingatlan bizniszből el lehetett volna venni, és azt oda rakni például. Az egészet például, az tök jó lett volna. Látom, senki nincs elégedve, ahogy Orbán vezet. Miért nem mentek el, lássátok másra, hogy mennek a dolgok? Hát szerintem egy csomó ember pont világlátott, aki nem az Orbán a szavaz. Szóval vannak emberek, akik látták, hogy mennek dolgok. Azért szeretnék, hogy itthon is jól menjenek. Azért válaszol szívesen a kommentelőknek. Nemes lelkű apuka, 15 millió szív dobog, érted? Miért nem az Orbán szíve dobog a magyarokért? Miért nekünk kell, hogy dobogjon a szívünk a Orbánért? Érdekes állapotok vannak itt a kommentelőknek. This exudes positivity and cheerfulness, írja Kelly. Na hát igen, itt is biztos egy csomó volt. Okay. Jó, hát akkor ezt megnézem, hogy még ki mondja ezt az összeget. Ez a zene? Parádé. Jó, menjünk a másik TikTokra, légy szíves, mert ez nagyon fiatalos Orbán Viktor. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Fú, de azt a kurva. Édes Krisztusom. Milyen szituáció? Ja, igen, itt egy tönkrement ország. Biztos gondolkoztok, hogy kerültem ebbe a szituációba. 15 éve korlátlan hatalmammal. Édes, és ami tényleg végtelenül lehet mémelni, az, hogy ott egy ilyen épp így omlik le egy kórház, ott van a 4000 milliárdos államháztartási hiány márciusra, és akkor így Orbán, yep, that's me. És utána pedig hogyan került ebbe a helyzetbe, és csak így végigvágni a Ferrari-kat, basszus. Arra emlékezett, hogy mit mondott ebben a beszédében? Miért gyalázzak meg a Kendrick Lamar? Nem érzel egy furcsa áthallást? Miről szól ez a Kendrick Lamar szám? Ez? Uh-huh. Hát egy beef. De mi a fő motivuma, ami a probléma a Drake-kel? Ez a Not Like Us, ez nem véletlenül a pedofiliáról hát szól? Hát arról is szól, igen, hogy fiatal, igen. Miért játsza be Orbán a pedofiliáról szóló számot a TikTokjára a mókából, amikor épp megint egy pedofil botrány kellős közepén van? A Fidesz. Yep, that's me. De ennek semmi értelme ennek a videónak. Várj, most azt kéne elmagyarázni, hogy hogy került ide. De nem ilyen. A videók, amik utána vannak, azok későbbiek konkrétan. Semmi értelme ennek a videónak. Ilyenkor vissza szoktak ugrani az időbe. És ott lenne az Orbán-Gyurcsány paktum, így lehetne mutogatni, ahogy az... Kiszben, ahogy rázzák egymást. Igen, egy ahogy a Putyin így megfenyegeti. Na most már akkor nyugodjál meg. Meg ilyenek, hogy szétosztják a hazát. Én azt szeretném, menne a Kendrick Lamar, és akkor így az összes izét készfogás a pedofilokkal. Szét, ahogy a Balog így éppen így susog szét a Novák Katalin füléből, hogy igen, adjál neki kegyelmet, nagyon jó lett. Orbán testvére, a közös képe az a pedofil segítő csávóval, ahogy éppen kinevezik ezt az embert, akit most kapcsolt a rendőrség, ahogy adják át így a kitüntetést a mindenféle pedofiloknak, pedofil segítőknek, közben megy a Kendrick Lamar. Így veri el rajtunk, bassza meg Orbán Viktor. Azt, hogy nem voltunk elég ügyesek leváltani. Napi brain rot az Orbán. Ilyen-olyan brain rot azért mindig, arra mindig fussa. És a Hatházi elkalandozott. Hova kalandozott az öreg Hatház? Mit csinált már megint? Elkalandozott egy remek beruházásra. Azt mondja, hát kérem, megnéztem ezt az alibi múzeumot csiszta pusztán. Sokat röhögtem, de inkább sírni kellett volna kedvem. Korábban már beszámoltam róla, hogy a helyi termálfürdő mellett EU-s pénzből építettek egy berek látogatóközpontot. Szóljon már, Hatházi, mennyi fókuszcsoport fogod forgatni vele egyszer egy ilyen kalandjára valami nagyon nagy irdatlan lopás. Nyugodtan szóljanak, ezt adom. A termálfürdő mellett EU-s pénzből építettek egy látogatóközpontot, ami megtévesztésig hasonlít egy fedett fürdőhöz. Egy Móring József Attila nevű helyi országgyűlési képviselő már 17-ben azon panaszkodott a látogatóközpont építésének bejelentésekor, hogy fedett fürdő bővítésére lenne szükség, de arra nem lehet pályázni. Hát megoldották okosban. Az építkezés sokat csúszott, de a látogatóközpontot végül másfél éve nagy csinnadrattával átadták, hogy aztán jól be is zárják. Egy hónapja azonban nyitva van, de a 2000 forintos belépti díjat csak katasztrófa turistáknak ajánlom. Az ürességtől Kongó termekben árválkodó néhány gagyi interaktív attrakciótól ordít, ahogy muszáj volt valamit kitalálni és odabaszni, mondja Hatházi Ákos. Ha már erre adta pénzt a mocskos EU, így még pár évig úgy kell csinálni, mint a kiállításnak épült volna az egész, amíg le nem jár a kötelező fenntartási időszak, és végre fel lehet tölteni vízzel a konferencia termet, zárójelben medencét. És amúgy nézzük meg a képeket, Ádám. Itt a látogatóközpont, van benne a büfé helyén fafaragónak van néhány szobra, itt van a konferencia terem, ami így érdekes módon így mélyül. Rendben van, ki van állítva néhány kő, oké, itt is érdekes módon. Amúgy segítsetek már, ez fantasztikus. Én akarok, hogy csinálunk egy vlogot, így mondjuk két nap alatt végigjárunk egy rakás ilyen EU-s lopást. A lombkorona sétány adja magát, ez a medencés is fantasztikus volt, valami még... Hát a Hatházinak csak volt így végigpörgett az Instagram. A horror izé, nem emlékszem. Ja. A pokol. Hatházi a pokolban. Pokol kapuja, vagy mi volt? Adjatok már komment, vagy írjátok a műsorokat fókusstudio.com-ra ötleteket, hogy melyik Hatházi kalandok voltak, és akkor pár nap alatt végig szaladunk rajta, szerintem. Meg volt, nem csak lombkoronás sétány volt valami még, hasonló volt. Hasonló volt, mint a lombkoronás sétány. De abból több is volt a lombkoronás sétányból. Kilátók is vannak. A bölcsöd, hát az igen. Igen, ami látogatható, jó lenne. Amúgy kilátó, van valami hullámvasút. Volt valamilyen múzeum is. Jó, írjatok a műsorokat fókusztél.com-ra. Köszi! Sípálya! Na, szóval ami érdekes még itt, azt mondja, nézd csak, ilyen, vannak ilyen halak, Ádám. Hát ez egy látogatóközpont, preparált halak. Nézd, ott lehet eveznie. El kell mennünk ide, bazdag, ezekre a helyekre. Fantasztikus. Ez mennyi pénzbe épült, amúgy bassza meg. És akkor nézd, itt pedig az van, hogy... Hatházi az élvezi ezt. Azért ez egy ómaló. Mit csinál, ott repül? Az van, hogy ez egy ilyen gólya szimulátor. Ez egy, azt írja Hatházi, ez egy gagyi grafikájú kivetített tájon. A gólya annál magasabbra repül, minél gyorsabban csapkod az ember a karjával. Azt mondja, van csónak szimulátor. Ez gyerekkel akár érdekes koncepció is lehetett volna, ha nem lenne olyan mérhetetlenül primitív a megvalósítása. Természetesen semmi szimulátor jellege nincs a dolognak. A csónak testben van egy fotocella, ha elég gyorsan lengetem előtte az evezőt, akkor gyorsabban játssza le a filmet a projektor a vízen egyenesen úszott csónakról. Szánalmas, de a helyiek szerint van néha látogató, de ők leginkább arra kíváncsiak, mikor nyit ki a kiállítás helyén a fürdő. Egészen egyszerűen zseniális. Nagyon érdekelne, tényleg mennyi EU-s forrásból sikerült. Küldjétek be a legjobbakat, mert ebből összeállítok egy ilyen izét. Kirakom a térképre, és akkor megnézem, hogy milyen útvonalon lehet körbe menni ezekre. Mint a kék túra, csinálunk egy ilyen EU-s túrát, hogy hogyan kell. Pénztúra. Igen. Hát ha már kifizettük, akkor az meg is nézhetjük. Ki van fizetve? Fantasztikus cuccok ezek. Ezekről leszünk híresek. Közben volt egy Tisza Info is, Magyar Péterék, ugye Ruszin Szendi Romulus elleni vádakról is beszéltek. Amúgy arról is beszélt Magyar Péter az ellehetetlenítési törvény visszavonásáról is. Ő sokkal inkább olyan indokokat látott, hogy akár Amerikából, meg más országokból is szóltak Orbán Viktorra, hogy ezt azért nem lehet. Erről nyilván persze lehet vitatkozni, hogy mik voltak a fő okok, ami miatt ezt visszavonulásra lehetett egyelőre kényszeríteni itt az ország vezetését, de én még mindig tartom, hogy itt azért jelentős részben az ellenállásnak volt ez köszönhető. Amúgy a Vona Gábor is azt emeli ki, hogy nyilván itt a tüntetéseknek is volt, vagy azt is kiemeli, hogy a tüntetéseknek is volt nagy nyomása bennem, ő a holnapi a keddi tüntetést emeli ki, amiről már beszéltünk, hogy a Radics Peti is fel fog szólalni. A kutyáék pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy azért hiába nagyon könnyen szektásodik mindenki, az ő szektájuk se szektásodjon, maradjunk meg állampolgárnak, maradjunk meg tenni akaró tájékozott állampolgárnak. Amúgy ezt én is mindig szoktam hangoztatni, szerintem ez tegy jó üzenet, hogy basszus meg, amit beszéltünk ma is, hogy nem kell szektáson állni politikai pártokhoz, hanem gondolkozzunk azon, hogy mi lenne a jó megoldás, meg különböző esetekre, és akkor aki ezzel ementén össze akar fogni velünk, hát az basszus, azzal fogjunk össze, aki válható. Gyurcsánnyal se az volt a gond, hogy valamilyen egy ügy mellett kiállt, akkor hogy ez micsoda fasz az a Gyurcsány, hogy kiállt ilyen ügy mellett, hanem az, hogy jellemzően nem ügyek mellett állt ki, hanem éppen aktuális politikai tőkét próbált kovácsolni magának. Dobrev Klára amúgy elmondta, hogy ő miatta hátrált meg a kormányzat. Hát, mi? Igen. De ez hogy tudta ezt így értelmezni? Mert mit csinált ő? Új frizurája van. De mit csinált, ami miatt meghátrál? Bejelentette a Feri lemondást. De hogy legalább akkor mondaná egy akciót, amitől meghátrál, de hogy ő nem tüntetésre hívott össze. Mit csinált ő, amitől meghátrálta? Hát a Dobrev Klára az teljesen el van. Na jó, ezt meg kell nézni, hogy mi van a fejében. Már azt múltkor sem tudtam eldönteni, de hogy... Győztünk! És ez közös győzelem. Én a Nyugati Fényen olvasom, az jó. Elhalasztották a Szájzár törvény szavazását, mert a nyomásgyakorlás sikeres volt. De ez nem csak a demokratikus koalíció sikere. Nem csak az övé. Nem csak a demokratikus koalíció. Ez azoké a civileké is, akik nem féltek felemelni a hangjukat, hát gyakorlatilag csak az övéké, hogyha ezt Dobrev Klára. Azoké a magyar embereké, akik hisznek a szabadságban, a demokráciában, és nem hajlandók hallgatni. Ez most erőt mutatott, és megmutatta, hogy van értelme szembeszegülni a Fidesszel. Van értelme kihasználni minden demokratikus eszközt az országgyűlésen, a fővárosi közgyűlésben és az Európai Parlamentben is. Ezért elengedhetetlen az aktív jelenlét az országgyűlésben lenne, ugye, hogy csinálnának valamit. Minden egyes alkalommal meg tudjuk akadályozni az ilyen autoriter törekvéseket. Ez nem gumicsont, ez a jövőnk. Most is, holnap is, minden egyes nap meg fogjuk védeni a szabadságot. Írta Dobrev Klára. Magára vállalta ezt a sikert is. Hát tehát szerintem ezerszer inkább akkor már tényleg az, hogy mondjuk a karácsony az EU-ban beszélt, vagy az EU képviselőivel beszélt, az, hogy akár a Trumpék nyomást gyakorolhattak, vagy mit tudom én, más országok, az, hogy a cégek, az, hogy a bankszektor, mit azt, tudom hogy én. Orbán Viktor megcsipte egy szúnyog, és ballábbal kelt fel, az is hamarabb, mint a DK-ba az. Ezek mind ezerszer inkább, mint a DK, de szerintem a legnagyobb súly az még mindig a társadalmi nyomás volt. Na jó, mindegy, oké. Okay. Viszont a Magyar Péterék beszéltek arról is, mert a honvédelmi, nem, milyen bizottság? Várjál, figyelj. Honvédelmi bizottság, ugye tárgyal a Ruszin Szendi Romulusnak, ugye a borzalmas hazaárulásáról szóló kérdéskör. Hirtelen, hogy tisztás lett, az nagyon napirendi téma lett. Haza, értsd, ugye Vincent törvényei szerint Orbán Viktor árulását, de hát megosztanak itt a vélemények, hogy mi történt pontosan. Tehát a Tisza párt azt mondja, hogy Ruszin Szendi Romulus nem véletlenül nem hallgatták meg a bizottság ülésén, hiszen két perc alatt szét tudta volna szedni az összes érvet, amit ott megpróbáltak felhozni ellene. Fidesz szerint nyilván ugye óriási hazaárulás történt, Ruszin Szendi Romulust elküldték valamivel, hogy mit képviseljen a NATO ülésen, majd ukrán érdekeket képviselt ehelyett. A Ruszin Szendi Romulus azt mondja, hogy ő nem mondhatja el, hogy mi történt pontosan, hiszen őt köti a titoktartás. Ott a bizottság ülésén nyilván elmondhatta volna ott az zárt ajtók mögött. Hát oda nem hívták el, az nem érdekelte őket. Kósa Lajos magyaráz valamit, hogy mi történt, viszont a Honvédelmi Bizottság ellenzéki tagja szerint pedig nem mondott igazat Kósa Lajos, nem azt mondta, ami elhangzott az ülésen. Elképesztő, zárt ülés mögött titkosított beszélgetésről eszerint akkor Kósa Lajos mást mond, mint ami a valóságban történt. Ez szerintem ez azért egy elég elképesztő dolog, hogyha ez így történik. De Kósa Lajos nem hazudni akar, szerintem csak elfelejtett. El tudom képzelni, hogy ott már nincs a toppon az öreg. Kósa Lajos kifelé jövett, beverte a fejét. Vagy mondták neki, hogy amúgy tudod, hogy ez történt? Tényleg? Igen, ezt. Jó, hát akkor azt mondom. És akkor nyilván kitállítsz kitállítasztod, hogy elmesélje. Akinek miközben odafele sétált az ülésről, kifele elmondták, hogy mi történt, és jaj, igen, most mondod, tényleg. Jó, na, akkor elmesélem az újságíró barátainknak. És akkor mellette meg a Novák előtt, ő meg arról posztolt, hogy az ellenzéki képviselőket úgy kellett kivezetni katonai kísérletbe a hátsó ajtón, hogy ne tudjanak nyilatkozni a médiának, de ott pedig ő arról beszél, hogy az, tehát, hogy az történt, hogy Rucin Szendi Romulus a kormányzat ukrán barát álláspont képviselésére kérte a NATO-ban, és azért képviselte az ukrán barát álláspontot. Tehát Orbánék, az ukrán barátok, azért kellett Rucin Szendi Romulusnak éltetnie Ukrajnát, hogy dicsőséget Ukrajnának. Orbán kérte erre, és Novák szerint meg ez a gond. Szóval itt már tényleg Orbánék ilyen iszonyon kapkodva, a halaszatyorba próbálnak valamit kitalálni, hogy mi a probléma, hogy hogyan próbálják elárulni ezt az országot, miközben amúgy mindenki, akit ők így megbíznak, hogy csináljon valamit, csak azt csinálja, amit ők mondtak, hogy csináljon, és arra azt mondják, hogy ez hazaárulás. Tehát akkor ez szerint, a Novák előtt szerint Orbán Viktor a hazaáruló. A Fidesz szerint. Hát ne, nehéz. Novák szerint, a Fidesz szerint Orbán Viktor és a hazaáruló. És hogyha még az is lett volna, hogy nem az, hanem magától mondja, azt most oké, szerintem és sokkal rossz lenne, hogyha ott Oroszországot éltette volna. Nekem még mindig megnyugtatóbb ez. Hát az tény, hogy az Európai Unió és a NATO is Ukrajnát támogatja ebbe a háborúban, ez, tehát a megtámadott fele, aki védekezik. Most ezen megy a vita, hogy az Ukrajna álláspontját vette föl, miközben az EU is, meg a NATO is. Most ezen kéne most itt ne, hanyat dölni? Nem arról van szó, hogy Ukrajna álláspontját vette föl. Vagy az EU és a NATO álláspontját vette föl. És ezen kéne most itt tárgyalni? Igen. Ezen mit kell tárgyalni? Hát az, hogy ez hazaárulás. Hazaárulás, hogy a saját szövetségeseink álláspontját képvisel. A közös álláspontot. Ez nem hazaárulás, tudom, hogyha Orbán Viktor megszavazta a szankciókat, az hazaárulás. De ezt már nehéz eldönteni náluk. Akkora kavarodás van a fejekben. Nehéz eldönteni. Eközben ugye tényleg átláthatatlan, hogy milyen pénzek keverednek Magyarországra. Itt az átláthatósági törvényre nagy szükség lenne, hogy átlátható legyen. Hát, ha tényleg egy olyan törvény lenne. Hát, az átláthatóságra nagy szükség lenne. Ugyebár, hiszen Magyarországon, nem tudom, észrevettétek el, a költségvetési hiány iszonyúan tombol, a gazdaság csökken, az ipari termelés esik vissza, közben egyre kevesebb pénz van nagyjából mindenre az országban. Orbán Viktor is elmondja, hogy sokkal többet kéne például a gyermekvédelemre költeni, de hát egész egyszerűen nincsen pénz, nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ekkor láthatjuk, hogy a CÖF tavaly 1,2 milliárd forintot kapott magánemberektől, vállalkozóktól teljesen átláthatatlanul, írja az átlátszó. Jó öreg CÖF! Hát ilyen is van. Átláthatósági törvény kéne a CÖF-ne. Igen. Szinte minden támogatás náluk. De azt írja, hogy a külföldi támogatásokat elutasítják. A hazai költségvetés nem részesülne. Vezérelvünk a magánszféra támogatásainak a megnyerése. Hogy kapnak több támogatást a CÖF, mint a Partizán, akik állandóan szem előtt vannak, és több százezeren nézik őket minden nap. A CÖF az annyira nincs szem előtt, hogy csak úgy ömöljön a támogatás. Vajon a városi civil alapból kap a CÖF pénzt? Vagy a CÖK a? Mert az végül is az állami pénz. De azt mondják, hogy állami pénzt nem kapnak, akkor biztosan nem kapnak abból. Vajon, hogyha mondjuk kap egy vállalkozó egy megbízást, ami államtól, ami túl van árazva, tételezzük fel ezt a helyzetet. És akkor az van mondva, hogy ezt például ezt az óvodát, ezt fel lehetne újítani, csak egy teljesen most állam ki ezt, jó? Tehát ezt az óvodát fel lehetne újítani 7 millió forintból, de most az önkormányzatnak szóltunk, hogy ezt a pályázatot ezt törölje, aki nyert, azt mondja meg, hogy sajnos törölték a pályázatot, írja ki 25 millióra, vagy inkább 40-re, jó? Legyen 40. 40, jó? Igen, igen. És akkor tehát ezt az állam kifizeti. A 7 milliót az természetesen az önkormányzat, amit magától össze tudott rakni, azt mindenképp rakja bele, kusoljon, ne rinyáljon, és akkor mellé rakjuk azt a 33 milliót, tudod, mint akkor legyen az 40 millió, akkor 47 millióból fog, jó? Mondjuk így. Jó. Abból felépül, vagy felújulhat ez az óvoda, és akkor az van, hogy ezt te fogod megcsinálni, tehát te vállalkozásod, és 20 milliót pedig akkor hát itt a Megafon, a Cöfcök, mondjuk ezeknek például, és akkor így. Az így is működhet. Hát, képzelt világban. Fontos dolgot kifelejtesz. Az, hogy itt van, hogy elmondták, hogy büszkérhetek, hogy átlépték a több mint 1 milliárdot, és mennyi dolgot csináltak. Facebookunk működtetésével elértük, hogy 58 ezernél több követőnk van. Hát ez elképesztő. 1 milliárd forintból. Ez elképesztő. Ez mennyibe került egy követő, baszeg? 58 ezer. Mi nem nagyon használjuk Facebookot, és lassan nekünk is van annyi. Folytatjuk elsősorban a vidékre koncentrálva az új CÖF klubok létrehozását, biztos rengeteg vidéki CÖF klub van. Nem is drága, 17 ezer ismert és kiemelt szereplőkkel civil akadémiánk havonta teltház előtt működik, programjaik aktuálisak és civil társadalom kérdései koncentrálnak, gondolom. Mondjuk a teltház az, hogy a 10 alkalom Budapesten, 5 alkalom vidéken, az nem sok. A héten több helyen voltál, mindegy. Nem akartam én mondani, de bazdnak tényleg én több helyen voltam idén. Édes Istenem, ez nem került 1 milliárdba, legyen nem. Minden jó. Édes Istenem, de amúgy nagyon fontosak a szabad egyetemek, amit mindenféle településen országszerte szervez valaki, ugye? Sokan szerveznek ilyeneket, az, hogy a CÖF ezeket 1 milliárdból megszervezi, tehát ház, amikor ugye elmennek 20-an a faluházára, ami fontos, de azért ezt így mutatni, hogy ez az 1 milliárd forint. Nemzeti érdekeket felmutató könyvekhez támogatást nyújtunk, 2 kiadvány, gondolom az milyen. 2 kiadvány? Elképesztő. 20 tonna gyümölcsöt is szállítottak, legalább volt valami tényleg értelme. Na, igen. 130 gyermekvédelmi intézménynek azt vitte el, hogy békemenetről nincs az szó. Ember, akit szatyorfingnak hívtak. E. Elképesztő. Azért ez nagyon jó. Nagyon örülünk. Jól gazdálkodnak a pénze, legalább olyan, mint a köztér. Hoppá! Oké, a Csányi magánkórházának 5,2 milliárd forintot. Bárcsak ennyit kapna egy állami kórház. Hát. A magánkórházat, azt fontos, hogy 5,2 milliárdot támogassuk. Úgy hallottam, miközben a állami kórházak épp gyűjtenek a légkondira. Igen, igen, de az van, hogy van egy frissítés itt a cikkben, a Budai Egészségközpont azt pontosított, tehát ez nem az 5,2 milliárdról van itt szó, hanem a részét képezi a 26 milliárdos állami támogatásnak. Jó, akkor sem. Akkor jó. Igen, igen, szóval ez a kórházfejlesztés része, és akkor tehát itt nem 5,2-ről van szó, hanem 26-ról. Szegény Csányi valószínűleg több osztalékot vett ki idén, de kellett még ezt, van saját gazdag kórház. És mit támogasson a magyar állam, hogyha nem a gazdagoknak? Sokkal nehezebb VIP részleg építeni, és akkor ott vegyülni kell az ilyen a pornéppel, akkor már legyen egy külön gazdag kórház. Igen, de az és van, hogy... nem kell vegyülni az ilyen leprás jobbágyokkal. Hát igen, koszos a kezük, ugye, mert túrták a földet, így ilyen krumplit szedtek ki belőle, meg nem, úgy, mint a gyaloggaló pelep elején, hogy csak így dúrják így a földet, és akkor jön az Artúr király. De hát... ugye azt mondta tehát a kórház pontosított, hogy itt a kórházban működő országos gerincgyógyászati központ, erre megy ez a pénz, ami pedig taj alapon, tajkártyára is végezni fogja a gerincgyógyászati tevékenységet. Csak hát akkor, tehát ez hogy kell elképzelni, ez úgy, mint az Uzsoki kórházban, hogy tehát akkor van egy ilyen szimpla, ahol mondjuk egy 5 éves várólistán így szét, Addig vajon kibírja a gerincem? Vagy pedig fizetsz 1 milliót, és akkor azonnal bemehetsz ott is, ez így működik, vagy ez, vagy nem? Fizetsz 1 milliókat. Vagy hát ugye a hatházi arról számolt be, hogy azért egy gyorsabban sorra lehetett kerülni, hogyha az ember fizetett egy olyan cégnek, aminek nem volt engedélye erre, hogy működjön így. És... de egy volt fideszes potent, egy régi fideszes potentát csinálta. De már nem, mert ugye már kiszállt belőle, semmi köze hozzá. Nagyon jó. Hát jó, van pénz azért az egészségügyre. Örülünk. Orbán Viktor üzleti ügyekkel foglalkozó rokonai napi 800 ezer forinttal gazdag. Már megint itt mit kell hergelnie a 444-re? Orbán Győző, Orbán Áron, Orbán Dávid, Orbán Elheve, Tibor István, Orbán Sára. Van egy, aki nem Tibor, vagy nem Orbán, úgyhogy akkor minden rendben van. Így van, hát napi 800 ezer. Jó, hát ez a népes nem... a család, hát most... meg nem sok. Ja. Napi 800 ezer. Rendben. Jó. Nem foglalkozik gazdasági ügyekkel a miniszterelnök úr. Csak az egész családja. Cserpalkovics András válaszolt Vitályos Eszter vállalhatatlan kijelentésére. Amúgy Vitályos Eszter miért szinte kizárólag vállalhatatlan dolgokat mond? Miért van ez, hogy oda megy a kormányinfóra, és mindig valami olyat kell mondani, ami miatt már le kellett volna mondani minden egyes ilyen kijelentés miatt? Cserpalkovics várja a bocsánatkérését Vitályos Eszternek. Aki egy fideszes polgármester amúgy. Székesfehérvár polgármestere, igen, hiszen tényleg ez ahogy sírnak és picsognak az önkormányzatok. Nem nem szimpatikus, nem szép ezt mondani. Ennyi benye, öreg vitályos. Nem szeretném minősíteni, mert ez magát minősíti. A közbeszéd, ami politikai kultúránk tükre, sajnos hónapról hónapra egyre riasztóbb képet mutat, nem függetlenül az ilyen és hasonló megnyilvánulásoktól. A picsogás kifejezést ugyan Szentendre polgármesterének címezte a képviselőasszony, de úgy látom, hogy a városunkban nagyon széles körben megütközést váltott ki ez a hatalmi arroganciát közvetítő beszédmód. Teljesen amikor lép ki a Fideszbe, hát vitályos eszerért ráférne egy jó nagy, tudod mi? Kormányváltás. Lemondás. Jó nagy... Jó ízes. Ízes, eres lemondás. Az ráférne. Az igen. Szóval hatályba lépett a késési biztosítás, hogyha 20 percnél többet késik a vonat, a kék agglomerációs és helyközi busz vagy a hév, akkor visszaadják a jegyár felét. 2 milliárd forintot különített el erre a MÁV. 2 milliárd forintot, és hát már az első nap már 10 millióba került ez a MÁV-nak. Ez a 200-es fantasztikus ötlet volt, hogy így sincs pénz a MÁV-nak. Mi lenne, még rengeteget vissza is adnánk, amiért rossz a szolgáltatás, amiért még annyi pénzünk se lesz, hogy jobb legyen, mint amúgy lenne. Hát de ugye az egész koncepciója az, hogy még ez is olcsóbb, mint dolgozni a MÁV-on, hogy fejleszik. Jó, hát mindenkinek ajánlom, hogy ezt csinálja, tanulják meg azt, hogy nem a pénz miatt, de használd ki ezt a lehetőséget, hogy megmutassuk, hogy igenis, hogyha elvállalnak valamit, akkor csinálják meg, és majd foghatják a fejüket, hogy mi a fasz legyen. Szerintem ez nem megoldás, Ádám, az a gond. Az, hogy mindenki éljen a lehetőséggel, igen, de hogy ez nem elég, ez itt nem elég. Én azt szeretném indítványozni, hogy ne az legyen, hogyha valaki késik, és így nem ér oda, meg az idejét elrabolja ugye a MÁV, de hát nem a MÁV, hanem az, aki fenntartja a MÁV-ot, aki felügyeli a MÁV-ot, aki baszik megcsinálni, hogy a MÁV rendesen működjön. Tehát az ország vezetése és főleg Lázár János, a rozsda miniszter, akire rá van bízva ez az egész szakterület, és nem hajlandó megcsinálni a munkáját, de ne az legyen, hogy pénzt kap vissza, akit megváratnak. Hiszen az ideje, az nem lehet csak így kiváltani pénzzel. Igen, nekem már megvárni, míg meghal valaki. De nem, legyen az, hogyha ami az átlag késés volt aznap, annyit kell a Lázár Jánosnak a sarokban ülnie. Addig nem dolgozhat semmit a Lázár. Addig nem csinálhat semmit, nem csinálhatja a saját bizniszét. A minisztériumban ki van jelölve egy sarok, Lázár Jánosnak a napi átlag MÁV késést ott kell ülni és élőben közvetítenie. A sarok felé nézve, kukoricán térdepelnie, ma is késett a MÁV. A kurva életbe. Tényleg elveszi az emberek idejét a Lázár János azzal, hogy nem hajlandó a MÁV-ot működtetni normálisan, és utána azt mondja, hogy hát geci olcsó a MÁV, azért meg geci szar. Ezt így mondta anno, ugye, hogy azért olcsó a MÁV, mert rossz. És akkor ezért még annak a kevés pénznek is a felét így visszaadják, hogy hát jó, úgyse ebből élünk. Ugye? Nem. Ő is, igenis, kelljen neki is megszenvednie azt, amit mindenki, és amúgy minden miniszternél ez kéne, hogy a rábízott szakterületnél, hogyha valami probléma, az élj át ő is. A Pintérnek oda kelljen ülni az egészségügybe, a váróterembe így, és várni a fél napot, havonta egyszer. És meg nem telefonozhat közben. Igen. Kiderülne hirtelen, hogy azért mégiscsak meg lehet ezeket oldani, hogyha nekik is szembesülniük kéne ezekkel a problémákkal. Ugye, és hirtelen nem az lenne, hogy 8 szakterület tartozik hozzám inkább, mert hogy én akkor egy ilyen csúcsminiszter vagyok, mert nem tudna dolgozni semmit, egész nap ülnie kéne a sarokba kukoricán térdepelnie. Tényleg a rohadt életben már. Hogy képzeli a Lázár János, hogy ez így elég? Nem, meg az ő WC-je is legyen olyan, mint a MÁV WC-je. Egy ilyen zögykölő WC mindenhol retkes izébe, hogy így rá kell ilyen taposnia, hogy így, ott így kinyílik egy ilyen izé, ott kelljen kipisálni a Lázár Jánosnak. A közlekedési miniszternek kelljen már vonattal közlekednie. Kelljen már kukoricán térdepelnie a minisztériumba. Nem hiszem el. Hol megoldás ez? Mire? Ez egy remek ötlet, remélem átvesz, és minden nap élőben közvetíti mostantól a Lázár János. Én egy élőben közvetített nagy lemondást is nagyon adnék. Élőben közvetített, meglátjuk, hogy hogy állnak ki majd a színpadra. Remek, a Bálnánál. Na, kösz, hogy velünk tartottatok ezen a héten is, jövő héten is leszünk. Amúgy azt ne felejtjétek el, hogy addig is rá tudtok nézni a Kopasz Csimpánzra, hát ha ott találtok olyan mörcsöt, ami érdekel titeket, hiszen azoknak az árába be van kalkulálva a Fókusz Stúdiónak a támogatása. Nem, ma megjött az új mörcs, és jövő héten már megmutathatjuk nektek, az fasz lesz. Érdemes fölnézni gyakran a Kopasz Csimpánzra, amúgy Instán is érdemes megnézni, ott is szokott lenni content a Kopasz Csimpánzra. Szép emberek vannak ott, igen. Meg mi is. Igen, tudtok támogatni a Patreonon, csatornatagságokkal a YouTube-on, az élőadásokat is tudjátok nézni akár a YouTube-on, akár a Twitch-en, az ipon.hu-n, hogyha vásároltok, és ott a jól van ez így kosárkódot használjátok, akkor azzal is tudtok támogatni. A Legyen Minden Jó, megtaláljátok a stand-upomat, legyenmindenjó.hu. Hát most itt a Debrecen, itt már arról lemaradtatok, amúgy is sold out, de Miskolcon, hogy hogyha még reggel nézitek, akkor lehet, hogy pont el tudtok jönni a miskolci előadásra, aztán majd ezután meg majd a következő hónapban találkozunk valószínűleg, és minden hónapban lesz, egy kis legyen minden jó. A következő jólvánzíjra már semmiképp nem kell, akár több hetet sem várnatok, hiszen... Hát mondjuk, hogy a hétfőn nem lesz, ugye, szóval kedden lesz, a szerdán lesz a vágó. Hát igen. Hát igen. A pünkösdöt mi is megünnepeljük. Így van. Úgyhogy ti is pihenjétek ki magatokat a hosszú étvégén, amilyen tüntetésekre el tudtok menni, amivel tudtok azonosulni, az arra menjetek el. Hogyha minden igaz, akkor nem csak Budapesten lesznek tüntetések a közeljövőben és a jövő héten. De még azt én is, csak azt akartam mondani, hogy vlog nem lesz most a hétvégén, mert nagyobbat forgatunk, szóval az jövő hétre csúszik. Viszont hétfőn jön a válságstáb, úgyhogy ha hétfő kedden nem lesz más, akkor legalább a válságstábot meg tudjátok nézni. Egy kicsit az önkormányzatokról van szó, mert itt azért mostanában érdekes dolgok vannak erről, és ezt gazdaságilag azt is megvizsgálják. Úgyhogy de nézzétek vissza az előzet, az is nagyon jó lett. Szóval van mit beszélni, és ezért világjegy? Világjegy is lesz a hétvégén. Ennyi. Lesz mint nézni, addig, amíg visszatérünk, mert jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.